أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم. ده اوس چې ما تلاوت کړه دغه آیاتونه د سورة الانفال و دا د سورة انفال شروع ده. د هغه د لومړني آیاتو څخه شروع پر درېیم آیات باندې ما ختم کړه. اول د دې سورت معرفي چې دا سورة انفال ورته وایي، دا سورت چې دی مدني دی، په مدینه شریفه کې نازل شوی دی چې کوم وخت د بدر غزا وسوه، د بدر تر غزا وروسته ګرځېدی نازل شوی دی. نو څه په مدینه کې څوک دالته د غزا په ځای کې، دلته د اول آیات کریمه چې دی نازل شوی دی، خو د ده نزول مدني دی، په مدینه پسې اړه لري. چپ له اووه آیاتو دیرشم آیات چې دی، د هغه څه شروع بیا د شپږ دیرشمه، دیرش، یو دیرش، دو دیرش، درو دیرش، څلور دیرش، پنځه دیرش، شپږ دیرش، اووه آیاته قدر دا مدني نه دي، دا پخوا په مکه کې نازل شوی وو. دا چې دا هلته نازل شوی و، دا دلته د قرآن کریم دغسې پاشلی پاشلی په ټوټه ټوټه راغلی دي. دغه ترکیب، دغه تدوین چې دی، دا بیا د جبریل امین په هدایت چې هغه به راتلی و نبی علیه السلام ویل دغه آیات دلته کښېږده، دا دلته کښېږده، پر هغه رقم یې بیرته ترکیب کوي چې څنګه په لوحې محفوظ کې لیکلی دي، چې څنګه هلته پروت دی. دلته پاشلی پاشلی ولې نازلېدی؟ خو د ضرورت پر بنیاد نازلېدی. نو ضرورت په کای د یو آیات مخکې پیښ شي دی، نو بای به دا قسم په مابینس کې به د سوراتو دا به اول نازل شي، مګر زه بیرته چې په قران کې شو په مابینس کې شو وینم، دا د ضرورت پر بنیاد باندې دا چې سوي دی. نو ما ول چې اوه آیات دا یو مدني نه دي، نور کړ د سورات چې دی مدني دی. او دا چې دی پنځه اویا آیاتونه لري دا سورات، ټول پنځه اویا آیاته کېږي، لس رکوګانې لري. دای چې دی دلته په ترکیب مصحفي کې چې اوس ورته ووره د الانفال پر بغلی هلته لیکلي دي اته، معنا د ده دا کتبي ترکیب چې دی چې په قرآن کې څنګه نوشته دی، دا اتم نمبر دی. یو بیا د ده نزولي ترکیب دی چې نازل شوی دی، د نزول د لارې چې بیا دی، دی اته اتیایم سورت دی چې هلته قرآن څنګه نازلېدی، د نزول حساب کې پسې راواخلي، دی اته اتیایم ته ځي. د نوشتې په اعتبار چې ورته وویل هغه دی فقط اتم نمبر سورت دی. دی که دایس په خبره پوهیږي، تر سورت البقره چې هلته په قرآن کې اوس د دوهم سورت ځای لري، اول الحمدلله د پسې سورت البقره دې طریقې وروسته نازل شوی دی، د نزول په اعتبار چې ورته وګوره، نو اته اتیایم نمبر تر سورت البقره وروسته، مګر اوس دلته چې دی چې په لوحې محفوظ کې همدغسې پروت دی، دلته همدغسې پروت دی، دلته اتم نمبر دی. دا خو هغه د ده نوم د کومه ځای اخیسته شوی دی چې الانفال یې بولي، یعنې دا د انفال نوم چې دته ورکول شوی دی، هغه د دغه اول آیات اخیسته شوی دی، چې یعنې هغه صورت چې هغه د انفال نوم په کښې کې راغلی دی، دا د ده دپاره یو عنوان شو. اوس نو د ده چې دی دا دغه چې دی ربطه د ما قبل صورتو سره په چش کې دی، هغه دا دی په صورت سابقه کې چې دی د مشرکانو جهل او د هغو عناد ذکر شوی و، چې دا د هغو دا څو نبیانو کیسې رالی، د هر نبی په مقابله کې بیا هغه ملا او سرداران نه درېدل چې بهر هلته دا څه وایه، دا مقابله بیا کول، هغه چې به هر څه دلایل او معجزات یې وړاندې کړلې، دې منلو ته تیار نه و. دغه نو د انسان هغه عناد و جهالت دی، نه یې چا سړی وای وایي اوس نو زه ضد ونیولم، ازد چې ونه سي بره دلایل په سترګو ویني، نه یې مني چې یا ولاکې ومنم. دې هم دغه رقم شي، نو خپل ضد نیولې وه، خپل جهالت نیولې وه، حق خبر و، د جنت لاره و، د نبي سره نه منل نه پر تلی نو. او د ځینو اهلي کتاب دوغو فساد او دوغو کفر هم پکې ذکر سوی. اصلي خو د مشرکانو چې دوغو ضد دلته بیان سوی چې اکثره مشرکان، مګر ځینې اهلي کتاب چې مشرکان خو نه و، دوی خو کتاب والا و، یهود و نصارا و، پر تورات باندې دوی موږ ایمان راوړي، پر انجیل مو راوړي دي. دوغو کفر و فساد هم یو څه پکې ذکر سوی په هغه صورت. په دې صورت کې چې دی دلته نو بیا دوغو شیانو سزا ورته ذکر کیږي چې مشرکه تا چې عناد کوه کفر دې کوه، تا چې دا دواړه د سر نیولي وو، جهل و عناد په دغه ویښته کې اچولي وو، نو وبال دې دغسې لکه د بدر د غزا پای به دې دغسې راوځي. دغه رقم د اهلي کتابو په ساعت چې و دوغو کفر چې و دوغو دپاره بیا هم د بدر سماسیا په نورو واقعو کې بیا راځي، دوغو سزا به بیا هلته الله پاک وروشي. یعنی خلاصه د خبرې یې ده د مشرکانو د اهلي کتابو هغه بد اعمال هلته ذکر سوي وه، په دې صورت کې بیا سزا ورته ذکر کیږي د دواړو دپاره، څوک په یوه غذا کې، د چا د په بله غذا کې. اګر چې د مشرکانو چې دی هلته هم بیان ډېر و، دلی هم بیان ډېر دی د دغې نو. بل ربط یې دا دی دوهم، په هغه صورت کې هم الله عز وجل څه چې نبي هم ذکر کړ په حساب یې دلته یاد کړي وه، ګرده په پای کې غالبه وه که نه وه. دلته خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې محمد علیه السلام دی، دلته د ده غلبه ذکر کوي. یعنی هلته د نورو گذشته نبیانو غلبه ذکر سوې وه، دلته به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم غلبه ذکر سوې. دا بل قسم رابط دی چې دلته د هغه صورت سره دی پیدا کوي. اوس نو راځو د ترجمې د مخه چې موږ ترجمې ته ورشو، د دې دوه شیانو نزول لګي د دې سورت د دغه آیاتو یې ده، اګر د سورت نه د دې آیاتو یې هغه شیانو نزول دا دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم وخت د بدر غزا ته ولاړ، هلته دوې واقعې پیښ شوي. دا یوه واقعه چې د حضرت عباده رضی الله عنه نقل کړې ده، مفسرینو په حواله د مسند احمد، د ترمیزي، د ابن ماجه، د دغه کتابو ته د حدیث حواله ورکړې ده، راوی عباده رضی الله عنه. دی وایي دلته د بدر غزا چې خلاصه سوه، یو واقعه د اصحابو څه پیښه سوله چې موږ ډېر په پښیمانو یو، دروسه په شرمېږو. هغه خلک وایي زموږ د پزې پیز باندې داسې یو کیسه پیښه سول، دغه آیات باره نازل شو. هغه کیسه دی داسې بیانوي، وایي چې دلته جنګ پیښ شو، اصحاب د نبي علیه السلام خو 314 نفره و بلانه، د کوپارو لشکر او غوزر نفره و تقریبا. اسباب یې هم ډېر، مګر چې الله نصرت راکړي خو هغه د یو پشتار په ګټ شو وې ځغسته. چې ځغستله دا شاته چې تله د اصحاب درې ډلې سوه، برای یو څه په هغو کوپارو پسې سوه چې بیا راونه ګرځېږي، بیا جنګ شروع نه کړي. دا خو په هغو تعقب یې کوه، پسې پسې دي پسې روان دي. بله ډله چې بیا و هغو نو ځه خواج دوی په پسې دي، دښمن یې په مخه اخیستی دي. د هغو چې کوم اموال پاته سوه، بله ډله راولاړ شو، د غنیمتونه یې راجمع کول. ده دریمه ډله چې وه چې د اکثره بوډاګان خلک و، سپین ږیري خلک و، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر شا باندې دلته شاوخوا پر څرخېدلي وه. د دې دوه هدف وه، یو دا و چې داسې نه وي چې اصحاب هلته په جنګ اخته یي، کوپارې ورته وتیه وسنجي چې راسي د غلچکي حمله وکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید نه کړي، نو د امیر د حفاظت لپاره به سته قطعه هلته منتظرې. دلته خو دوی لږ وه، نو هغه زاړه سپین ورور چې ورته چې داته کښې دي، هغه اصلي جنګ چې دی چې د کافره سره مقابله د لاس په لاس، یا چاقو په چاقو، یا توره په توره، هغه اصحیه د هغه وخت مطابق مې وویل. نو هغه تسې نسي کولی، دا کار خو کوای سي پیره دلته کوي. نو درې ډلې سوه، یوه په دښمن پسې تر چې کس وروسته چې ځغلی یې چې بیا راونه ګرځېږي، بله غنیمتونه جمع کړي، دا بله دلته ناست. اخر خو بره کوپار ولاړ، شکستې وخوړي، څه بنجانه مادي ونیول سوله، ماښام شو، غنیمتونه چې راجمع کړي دي، غنیمتونه خو ګرده خپلو خیمو کې راوړل. دا چې غنیمتونه جمع کړي دي ماښام، دغه بره وایي یاره دا نو د بل چا اک نه پکې کېږي، ولې خو راټول کړي موږ دي. نو چې راټول کړي موږ، د هر چا سره چې کوم شی دي هغه د هغه دي. سهار چې خبره روښانه سوه چې دوی دغسې نظر ورکړی دي، بره هغو چې جنګ یې کوه، هغه ویل ول چې ما د دښمن مخ ته دا خپل ځګر سپر کړی نه وي، تا یو په ټوپ ورته کوای شو، خو تا چې دا ګرده په بېغمي غنیمتونه ټولول، خو زما په سر کې ټولول چې ما په دښمن ته ځګر ورکړی و، د هغه وغشي ولینده ته زه ولاړم، د هغه وتورې ته زه ولاړم، په مخې مې اخیستی و. کنه دا کار خو ما هم کولای شو چې دا مالونه را جمع کړم، مګر خو ما هغه سخت کار ته ځان ورکړي. اوس تا ګرده مالونه جمع کړي دي، واده زموږ کېږي. نو دا خو یو اختلاف را دا سپین ږیرو خو ګر سره ایر دي چې د دوی خو عقل نه کېږي. هغه چې خبر سو چې جنجال هغه بره راله بره شه، خو زما په توره ته جنګېږي. تا که شکست خوړلی، تا تر مدینې پورې ځغستل، خو راتلی ما ته، نو چې ما ته راتلی خو بیا به دا جنګ ما په مخه اخیستی. نو خو شاد یې مانیولې و، ستا زړه د شاد خوا پوړه دي. دا یو بل چې د لشکر رئیس دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، د هغه حفاظت ما کوه. ظاهری اسباب خدا و چې موږ پر اثر خدلی در ټول حقدار موږ لوی کار ما کړی ته که مخته تلی شاه دی پوړه چې دا شاه د خو دښمن ناراضی خو دی راتسته بلکې شاه پوړه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی محفوظ دی چې ګرد اعلی سر قومندان دی د ګرد جنگ هغه دی محفوظ دی نو زم اقوار دغه څه جنجال چې سره پیور شو نبی علی السلام ته خبره را ورسېده چې الته دغه سپټ پټ اختلاف سره شروع دی بونه بونه یوه د از مشکې چې ابو لیزم اکلرم بل لیزم اکلرم رااله نبی علیه السلام رسول علیه صلوات و سلام تجدیر ال فدغه وخت د آیت کریمه نازل سو چې دا غنیمتونه چې دا ګرد د الله او رسول بس یو لاک نه لري چې الله او رسول وخت هغه چې څنګه پیسې لکه یغه بیا رقم وي وي دا څه جنجال دی چې یو زما دی بل زما دی دا نصرت که سره د الله او تر درې سو جرلس نه پاره وګوري بیا اصلاحي وګور چې نه اصلاحه لري نه شی لري دغه سره وه هغه ده راځي دوه نو مصالح لشکر لکه د مکه د مشرکانو چې په هغه وخت کې د استاقت لکه وسته معنی روس امریکا یا دی ټول عربو ته دی غشتلی خلل دغه استاقت چې ماته ورکړه دا ستا په چک کیږي دا په دې نه کیږي دا د الله پټ امدادونو غنیمت هم د الله د دې د لاسه وکړي الله او رسول کې ورلره ورکړي بار د دې اختلاف خپل خاتم شو نو چې الله او رسول وخت پورې یو حق نه لرو ورسته نبی علی صلوات و سلام پر ګردو مساوی بره وي شي یو واقع دغه د شمال مسند احمد ترمذی ابن ماجه د هغو په حواله باندې حضرت عباده رضی الله عنه نقل کړی چې مشته دغه یو شی پیښ شو چې مشته تر اوسه پر پښیمانه وي چې نبی علی سلام ته وګورو شرمې ورزین چې معنی اخستې چې دغه نه قدر قربانی چې د جند پاره وکړي مکه مخفل کور کلی و هغه مو پریشه و هجرت مو کې مدینه ته رالس دلته لکه ملنګان و سیر نه جایګیر لري نه کور لري نه بل لري الله دونه غټه فتحه په لاس درکړه او تیسه د کمزوري وسول چې پر مار سره جنجال دي نو دی وی شرمیر خو خو آیات دلته نازل د آیات په بیا تیس په ترجمه کې و دوهم شان نزول د دې چې دی هغه دا دی چې په هغه بیا هم په مسند احمد کې راغلی دی هغه بیا سعد بن ابي وقاص دا بیا بل صحابي دی اغه وای چې بل پیشه دا وسوله چې زما ورور عمر نومې دی اغه په دغه جنگ کې چې وته د بدر دلته شهید شو نو دای چې شهید شو ماته خوره درد رالی خو ورور مې شهید شو د کفارو په مقابله کې نو ما هم بر قصد وکړ چې تا که ساته په دغه جنگ کې وانه خلب کې پریرد انو اغه و چې سعید ابن العاص بیا بل نه پر دی د مشرکان ول دغه مبارک قتل کې د دې ډیر شتوره وغتور مې مزین را واخستنه مې تبات ډیر سم دی په دې چې خو د ورور وار واخستې دا دی اغه دی مشرک دی و واجه بل مې تور ځنی را واغستم په زړه کې دا فیصله کړې ده چې تور خوستا کیش ولی ام په ورور غم جنگ ام دې جنگ کړی دی هغه بس تا کافر دی ادی وجلی تور دې ام ځنی را وړه ده نو اوس به تور ز مای په زړه کې مې دا ورته نیول ده بر نبی علی سلام تر ال مال دغه دغه ما مرګ کی تور دغه ده په زړه کې منو ده چې دی ورته وای خلاص تاسو د کاج قربان هغه نبی علی سلام هغه کوم رو بر یو یې د غنیمت په مالو کې کشیر نو دوی د پیغمبر علی السلام د حکم مقابله چا کوي سو روان خو يم لکه خلک وای رواني په ځکه خو نه ور کاوه معنا تر از ما کې دلته وای چې شعر ده په غنیمت کې خو نو چې تقسیم شي هر چا ته واره لاغه ته واره لا نو زه تر خو چې دی سړی ما وجلې دي ورور مې متللې دي زما کې ده په ځینې روایت کې لا دا هم راځي چې د نبی علی السلام ته دلته مخ هم خوله ول دا به نو زما ز چې هم کې شغلات یک شعر دي چانه کې جو ساتي په غنیمت کې شعر نو بیا خو د نبی علی السلام حکم ته اصحاب سرعه تسلیم ابار اولادم الاله تیم کشیر شد نو داغه چې مکشر شو لاړم په نور غنیمتونه وس پسې سم دا خو می خپل د مقتول تور را خلاص چا ما وجلی انا وس نور را ټولم خو د اسلام خدمت سره جمع کوی انا په ځل کې خو خابه ده زه دی ویل سی وس دروځه تللی و ما چې دا آیت کریمه نازل شوه نبی علی السلام را وښته مول دل تراس چې رالی بارې راتول بارې د مخ خو نو چو دغه غنیمتونه چې و دغه نو معلوم درک وس چې دا آیات نازل شي غنیمتونه د الله او د رسول زما اختیار چې پکې کې وچلې دي تر ستا د مخ زما اختیار نه وونه په دغه ماده کې لکه یو شی چې الله څنګه تقسیم یې غصب تقسیم وس وس چې الله پاک ماته اختیار راکې ورس خبره تر دې واخله نو دغه د وش یعنی نزله په دغه کېسته په دغه آیاتو کې چې وسې موږ وایو دغه د وړ کې چې بسې په نظر کې چې د دې دغه هغه شخړه چې الته پېښه شوې ده یا دغه سعد بن ابي وقاص په ځل کې چې کبه ناراضي ده په دغه آیاتو ګرد ما شخړه ختم سول هغه اصحاب دروسه موږ شرمې ور داس ختم سول چې کیسه موږ د جنجال نه وې سره کړ او دوی ان وای چې ما په ځل کې چې کوم غوټه و چې نبی علی سلام ته ویل تور نه راکول زخوا بعد هغه هم ختم سول چې نبی علی صلوات و سلام خو اختیار درلود نو څنګه تاته تور درکړې چې اختیار پیدا کړل راي کړل وسنو راځم ترجمه ته یسالونا دوی سوال کوي کستا څخه عن الانفال د دغه غنیمتو ګوره یسالون دې سوال کې خواهش کړه پیښه سوې ده چې ما لا یو غنیمت زموږ کېږي دا خو موږ ټول کړي دي بل وایي جنګ خو ما کوه نو تا خو ته بې غمه به شاته شي ټوله او بل وایي زه هم پر نبي علیه السلام په عراق کول نو برګرد راله نبي علیه السلام چې دا د چا کېږي الله دغه ځای وایي یسالون دغه اصحاب پوښتنه کوي که ستا څخه عن الانفال د انفال اوس نو دغه د انفال خبره چې دلته په دې ځای کې دا به تاسې زده کړئ جمع د نفل نفل د پی په زور سره انفال جمع د نفل نفل څه ته ویل کیږي په اصل کې نفل و زیاتوب ته ویل کیږي هر شی چې زیات کړي تر هغه اصلي استحقاق هغه ته نفل وایي لکه موږ نه یي پر ځي لمونځ خو چې دی دا خو راباندې قرض دی خامخا غوښت غواړي وایي اوس به نه یو څه نفل وکړم نفل دا معنا چې پر ما پور نه دی زیاتوب کوم د علاوه دربار ته پیشم چې هغه خو مې هغه پر ځي حق دی چې راباندې دی در مې کوي اوس نو نفل معنا زیات کوم د مثال په تور ناسم تسبیحات هم دا نفل دی راباندې پرض خامخا به زه تسبیحات وایم ګر سره چې مې سلام وګرځه نه دعا کوم نو شي کوم غورځم ځم خو فرض مې نه دی پریشي خو مستحبات او سنن او آداب بر اساس پاته سوي نو دې ګرد ته حکم د چاور کول کیږي د نفل نفل معنا زیات موږ یې نفل یو زکات مثلا زرې را باندې واجب ازرې زکات خو موږ لره ورکی برم زده 1500 نور وکړه 1500 نو نفل سبحانه دا پر هغه باندې زیات شو نو په اصل کې زیات توپ ته وکی جاغ دی نفل منزه ته نفل ویل کیږي حتی و در پرز ورسته شي حجونه یا عمره کې دا ګرځي ته نفل ویل کیږي نو دا او یو د فقها و اصطلاح ده فقها په خپل اصطلاح کې نفل ویل کی خاص مال ته وایي هغه هغه مال دی چې جنگ کیږي او ځای سخت دی میولې نه کیږي لکه په اوس وخت کې د مثال په تور غټه کوسته ده څوک نه سپور ورتلای په لوړه غونډي ام ده عدالت خو چې دی مجاهدین خو راغلي جنگ خو کوي خامخه مګر چې اړ یو در ځان زیات کوشش وکړي چې خپل واسه دي بارن امیر دلته یو امر کوي بره وای من قتل قتیلا فله سلبه نبی علی السلام به دغس کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمیق پټ سیاست دغه چې ځای به سخت وو یو ښه خلکو ته جنی جذبه ورکوله چې مرسوی د شهید اخلاص چې شهید سوی خپل وخت باندې نصیب دي دا جنی جذبه ده بل بیا دا د مالی جذبه ورلره ورکه هغه د چې هر چا چې سړی مړ کی سامان یې دته انو اړ یو کوشش کی چې ډیر خلک مړ کی په یو یو د مثال تر کې یو مړ کم یو ماشین یې زما کیږي کلاس مړ کم لاس ماشینان زما سواره به خرڅ کوم ته خدای در بده پیسې کیږي دغه مال چې غازی او کافر مړ کی او هغه امیر هغه د جنگ مشر اغه دغه دغه مقتول پس چې کوم شی مشت دی اسلحه یا د زغره یا د مثلا کپړې یا شبوټ دی شګړې یا دغه وای دا سلب سلب د سامان ته دغه ستادي په د پیقې په استلا کې نه فل خاص و دغه مال ته ویل کیږي ولی خدا هم د مجاهد پر اصلي استحقاق بالا بده ولی چې غنیمتونه ګرد جمع شي غنیمت پر مجاهدونو تقسیمیږي د دغه برخه په تقسیم نور ګرځي دای بالا بده سمندوله موجود وای دای بالا بده سمندوله ده چې دا کم کسان وجل دي هغه شي ده دي په عام غنیمت کې چې د ګرد کفارو سمال راټولس په هغه کې دای برخه لري نو دغه تنفل وای ولی خدا د سر اصلي حساب دا بالا ده زیات ده نو کدايس په خبره تش پېږي دلته چې دی په دې صورت کې چې وایي ذکر کیږي دا نفل د زیات په معنا باندې دی مګر هغه نفل نه دی چې په قهای استعمالي دلته د نفل څخه مطلق غنیمت مرادي غنیمت هغه مال ته ویل کیږي چې دښمن څخه په جنگ ونیول شي په جنگ چې ونیول شي سره کښې شول شي ګور هغه بل نفل چې په قهای استعمالي هغه خاص د مقتول مال چې دغه قاتل کې ورکاوه چې دا مسلمان قاتل اوس خو د ګرد کوپار چې مال جمع سوي دي هر چا چې ویجلی دي مجاهدونو ته چې برخه ورکول کیږي دا د غنیمت مال بلل کیږي نو دلته چې انفال ذکر سوي دي د غنیمت معنا ځنې مراد ده اگر چې د غنیمت په تور ام یادېږي په قران کریم کې بل ځای د پی په تور ام یاد سوي دي د غنیمت دلته د انفال په تور باندې یاد سوي دي کدای چې ما په خبره پوهیږي چې د اصل کې د نفل څخه خاص سوي د نفل زیاتوب ته ویل کېده په قهای خاص او مخصوص مال ته کاری چې هغه کوم غازی څوک قتل کړي دي دغه مال چې و د تور کې او غنیمت دسی استلا د فجات کې چې ګرځي د کفارو چې مال ونیول شو دغه اصلي تقسیم چې دی قانوني به ورسته تقریبا التفاته سرويشتم یا په دغه حدود کې التفاغه آیات کې بارځي چې غنیمت باید څنګه تقسیم شي دا لومړنۍ آیات چې د غنیمت په باره کې فقط اشخړې د پاره شاشخړه په حل سي دغه د پاره نازل شوې دي شنو زموږ د پاره د غنیمت څنګه زیات دي په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نقل راغلی دي چې پیغمبر علیه السلام څه چې امتونه تر مشتیر سي وي غنیمت خوراک ورته حرام جنگ بیا کاوه د کوپار څخه به مال ونی وي خو خوړای نه شو بره به الته یو ځای کې شو او الته به بره دعا کول چې الله پاک ته را څخه قبول کی یا الله ته قبول کی د ازمور جهاد د قبول د نه قبول نقشه دغه د اسمانه به یو تک سپین ور رالی پر وبسخه دی بره به شي وس بزیل الله پای به کی بره دی خوشاله چې ازمور جهاد ما دی قبول سوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر امت باندې الله دغه زیات توب او کی زیات احسان او کی چې دا سوزیمه غنیمتونه تر واخی سره تقسیم کی مسکین مسکین مجاهدین سره خپل د کور نه پکک او تر ټولو اعلی رزق چې دی په دې جهان کې چې دی په اسلامي دین کې دی هغه د غنیمت مال دی وای غنیمت داسې دی لکه د باز خوراک باز ښکار کوي مجاهد به کې بعضې حمله کوي د کافر څه مال پورته کوي بلاوې زه بیلچه او شی نه سم چلولی دا کار کوی سم چې د سیا واخلم بس دا د خوراک دی بره نو رزق درجه پر درجه دی تجارت دی زراعت دی مثلا تر ټولو کمزوري رزق ګداګري او دغه شکرانې او نظرانې دغه نو تر ټولو کمزوري رزق دی لکه دا زکاتونه د مال او ساختي خیر دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ټوله خبر نه و حرام بارل تیس اغا اعلا مال واقعی ولی خود دا پی غنیمت که خمس مقرر کردیو تا دا کورت اغا دا غنیمت دا مالا چه خفر چاور کول که دا پیغمبر علیه السلام پی خبول اهلی بیتو دا غشه بانی خورینو بخو بارل تیغا دا غنیمت مثال دی غنیمت چه دی دا وست راوای یس الون دوی سوال که کستاس ای محمد علیه السلام عن الانفال دا انفال و دا دا غنیمتو سخه چه دی جمع کریش دا وست پا جدرو دولی که دا کم یوی کیش قل تور توال الانفال و غنیمتون چه دی توال لله الله لرجي والرسول يد الله ورسول لرجي تس اكنا بكشي كل يد الله ود الله در رسول دي تس د شکر اخلاص يس د جنجال اخلاص يس اغه به پيسر درو کی چار کمه تقسیم اول چې الله ورسول ته ورک ورس وسخ مثلا اغه شخړم حل سو دغه درو دول اول د سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اغه مثلا حل سو شل تر کی شل نو د ما تر کړو ول نه کړرا اوس چې د الله پاک ورسول ته اختیار ورکي بارے د ور ورک د مخ چنه ور کړ د د مشکلم ختم سو چې ول ما ته نه را کول زړه درد کاوه فاتقوا الله فتقولوا تسي وبرجي الله هذا على عز وجل چې د الله څخه وبرجي معنا د ځان نو شیان مګا پکې کې واسي یو از ما کیج بل وای از ما کیج مګر په ما بینس کې خونو چې دی د مجاهدینو چې دلته و یو څه یو څه بزړه کې خونو غروري پاتو چې دی چې جنجال سره وکي چې پلانې ولا کوي خپل پلانې ولا کوي مسله خو حل سوله چې حل سو بیا په خپل منځ کې خونو کې تر کلامي سره راغلی دغه په باره کې الله څنګه فرمای او اصلحو تس اصلاح وکي ذات بينكم د خپل منځ ذات خو چې دی ګوره و خاوین ته ویل کیږي یو خبره چې پزړي کې خلک پټي ابل چا ته نشکار کوي نه زی په خبري نه پلار په خبري نه کوروالا په خبري داسې ځینې خبرې سته د چا پزړي کې چیز هارې نه کوي دغه خبرې ته ذات صدور نه ورته ویل کېدل هغه خبرې چې د ځګرو خاوندان دي تر ځګارې خلک د باندې نه باسي نو ذات دلته بیا چې دی بین خو مابین ستوي هغه خبرې چې ستاسې د مابین خاوندان چې ستاسې په منځ کې پر لګرځېدلې دي یوې وته لاس داسې کړې دي بل بابل ته لاس داسې کړې دغه اصلاح کې دا وغورځوي په زړه کې هم ساتي واصلحوا تسي اصلاح کې ذات بینکم وسره موږ ترجمه دي چې ذات بینکم هغه خپل د مابین حالت چې دی هغه چې کې اصلاح کې څه شي کجې پک شي کې واطيعوا الله واطيعوا تستابع داري وكي الله تعالی ورسوله تعالی د رسول تعالو در رسول خبره و من قدرت لري ولا غنیمت دي دي بل حق نه پکشي کلري ان كنتم مؤمنين ان كنتم كثير تسياس مؤمنين مؤمنان اس نو كريشتا زانت مؤمن و علاوه ما دار حكم در کی غنیمت ده علاوه در رسول چې څنګه تقسیم او ته حق د شکایت نه پکشي کلري او بل حکم ده در کی ده لا سبب ریجه ده لا احکام به عمل کیه د شپ نه کی چې بر علاوه د از ما استاد ته باغه خبر رسید مگر چې چاته ولا کار نو ده خو اطاعت و نه کینو یانو اطاعت به ام کیه دا لا سبب ریجه او بل بدا کار کوي چې اصلاح د ذات البيان بکي الته که خبرې سر راغلي په منځ کې دا سر اصلاح کی اواری کی چې غټ نشي چې نه خبرې کرا کرا په ځکه کې غټي غټي بغض سره برلو سازین جوړ شي الله ولدا په اصلاح اصلاح کی نو دا آیات کریمه شانه نزول ته شي عادي دلته واورې دي هغه دوا شانه نزول او د دوار اصلاح ده په وسول واقع دا غره کم وو نو دا اوله غزا ده په اسلام کې چې غټه پیښه شوی ده کینه تر دې د مخه چې دی څه غزا وات نور ام کې لسیبه کښنی کښنی ده ابوا په نامه یو غزا یا دیر ده بوات په نامه یا دیر ده عشیره په نامه یا دیر مګر وو هغه د هجرت په اول کال کې وسولې چې اصحاب او نبی علی سلام د مکې څخه مدینې ته ولاړ د اول کال لا نو تیر شوی د هجرت د تاریخ هجری خو دی غیر د شروع دی چې رسول علی سلام چې د مدینې څخه ووتی دغه د مکې څخه ووتی مدینې ته تلی یو ورځ کې رسو دی چې د سویدری څلور کال دوا کال وس او غدي سوار لا ساو سلويشت که یو سلويشت دوه نه سنه تر رسیدل دا هغه وخت را شروع نو په اول کال کې د هجرت هغه درې کښنی غزاګانی سیوی کنه نفس د مجاهدینو کار دغه په هغه وخت کې د اصحابو ده چې د کوپار غټ تجارتونه ود مکه د قریش دا بتله دوری د مثال په تور شام ته بتله د شام د خو به برته مکه ته به مالونه راوړ اصحابو پر دغه عملیه کوي دلته عمله کړي قافله چور کړي دلته عمله کړي قافله د کوپار د چور کړي ولی خو مهاجرین سپ بلاړه چې بلاړه په دې کې دی ګټي وي یو د کوپار اقتصاد پر جدي چې عرب لا بده مال ځنی واخست خلق بده غلو ګمان نه پر کې چې معنا دغه اصحاب لک چغلای وکړي خدای جهاد و نقول کافر د زنګش کس ورکوم چې د جیب ډک دی د اسکر چې دی ماړی خو خو اقتصادي مشکل ور پیش کی اقتصادي مشکل دا دی چې په خدای کس د جیب ما سره ډک قافله چې به ارزه و دی ورته عمله به پر وکړه مال به دین یو نو اقتصادي مشکل هم وکړه ته پیش شاو په عین حال کې د خپل طاقت هم رس په ورځ ورته غټاوه ورته غټاوه ډیر د بار اصحاب نو ورته د نور زایو سره ته د نبی علی السلام ملګری کېدل نو دغه صد لري کښنی کښنج مونږ خو سی خو هغه غزوات غټه غزا په دوم کال کې د هجرت د بدر غزا غټوالی په جنه منا چې اصحاب په زورو غټوالی دا منا مقابله غټه مقابله د کفار غټ عمده طاقت د جې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غټه طاقت چې په نس د عقل کمزوري مګر غي د زیرو زبر کې داسې د غوشانو شوکت ور ختم کی چې کفار یانو چې دا وسره کم درې سو جرلس نه پر او هم به اسلحه او دا رقم ماتو ورکوي په چات نو دا مال په دوم کال کې د هجرت دا واقع سیو تفصیل نو بره کرا کرا چې راځو د یو واقعي چې سره کم اصحاب ور وو تل څنګه پیر څنګه بیا د خیر بیا ګوروس آیات ترجمه وایم انما بشک الا پاک المؤمنون مؤمنان الذين دعا خالق دي د مؤمنان خواص اوس بیانې پنځه صفات دلته بیانې چې اصحاب متوجه کی مرتش متوجه چې باید مؤمن دغه پنځه صفات ولري انما بشك المؤمنون مؤمنان الذين تاقك سان اذا هغه وخت ذکر چې ذکر سي الله علاه پاک چې د دې په مخ کې د الله ذکر وسی وجلت وبرج قلوبهم زرونه د دې زړه په پرس چې الله عز وجل خو پر ګر د کائنات مسلط تر الله لور طاقت نسته کې یو بل زړه ټینګل نو زه به د دې طاقت په مقابله کې څه کوم او الله تعالی دغه نبی نیاز دی چې دا ټول انسانان د نبیانو سره ورته وغوځي څوک ورته ولې چې دا وایي یت څوک نه نبی نه ورته ولې چې زه خو معصوم يم زما د خیر دا طاقت دغه نه د علو اگر چې الله پاک کوم مؤمنانو چې سم پاک مؤمنان ګناه نه کړي او د اولیاء او انبیا خو نور اچي و هم کې ورواچي مقابله څوک وایي دغه نه عظیم قدرت نه ده د رب الله رضاسي هغه حضرت عمر رضی الله عنه به ویل چې که فیصله وسی چ الله تعالی چې دی یو سړی ورته اچي نور ګرد انسانان جنت ته بي ام دورز مزر په پریوم کاغه یو زو او کدس امر وس دس سوکرات وای چې الله تعالی چې دی ټول خلق ودو رخت اچي یو سړی جنت ته بي ام نظر د سلرو کې بيدار چې کاغه زو دغه ته نو خو پرې جا وای هغه کوم احتمال لري چې ان کذب پکښ کې بلار هغه یو نه پرته ورته بیا کاغه زو په دې بل خو چې یو جنت ته جګر د رخت چې ام د الله تعالی او رحمت داس امید داس ورته ا د خلق پر چمول بوس بوس ورته کیږي چې ام کیا پر هغه زو ما نو د الله تعالی د غس عظیم قدرت چې څوک مقابله نس کوي نو شد د نو مزیات د د زړه و پرېر د ایمان یو دغه نقش د چاغه خو په وزره تراسي چې خدای سي رب لره چې هغه د خلق سره حساب بشک مؤمنان الذين اغه خلق دي اذا ذكر چې ذکر سي یاد کړ سي الله الله وجلت وبرج قلوبهم زرنا ددي وبرج دا یو نقشه ده چې د الله د ذکر په وړاندې د زړه بیریش دوه م نقشه ده ایمان ده و اذا تليت کله چې تلاوت کړ سي عليهم پردي آیاته آیاتنا د الله تعالی چې د الله تعالی آیاتونه ورته وای داسي په تلاوت ورته وای کې په ترجمه ورته زادتهم ایمانا زادت ورزیاتی هم و دیت ایمانن ایمان ایمان ورزیاتی کته و ایمان نو کله چې دی خو زموږ د اهل سنت او جماعت عقیده دا غد چې ایمان زیاتو بو نقصان نه قبلی سید د رسول علی السلام په وخت کې قبلاوه ولی خو ارته چې به دوه آیات راغلی پر دغه دوه دی ایمان دا نور نه نازل سی چې دا بل ورځ به دا نور نازل سن خو دی ایمان ډیر سپروغه باندې ایمان ادی را پر نور چې تر چې مکمل دی اوس چې د رسول علیه صلوات و سلام پیغام ټول مکمل مشتفروتی اوس ایمان زیاتو به نقصان کله قبري اوس خو یو ایمان دی پر ګردوم په ابدار اوړي امنت بالله و ملائکه جو کتب پر ګردوم ایمان را وړي نو زیاتو به نقصان په څه معنی دا زیاتو به نقصان په معنی سره د قوت او د ضعف دی نیوې ایمان قوی که ایمان تازه دا ایمان دار کامل که هغه سم دمه اندارې او ش اصل اوس باندې په ولاتي مګر ګرځ پرول به جبره د خړ پړ مال میش چې فویا که سره داسې کې واسه هغه زنګ خیر او لاړ سي نو د الله په ذکر سره د الله په یاد سره بیا دا تازه کیږي نو د آیاتونو چې ته و د توایه د په ایمان کې ګړې په ګړې قوت را ولې کدای سپ خبره پویجی دسی وای چه و اذا غ وقت تولیت کلاوت کرکیجی علیهم پردی آیاته آیاتون دا اللہ تعالی زادت ور زیادتی دا کلاوت دا آیاتون هم و دا مؤمنانو تا ایمان ایمان ور زیادتی مانا قوتی ور زیادتی لکه دا مثال پا تور دوی نموچ چرخه چه کرار کرار چرخه ارونای دا بلب چونه کشنی کیریس که چابکه که د سایکل پای پر وسر خو برابر بل څنګه تیسی دغه چې دته آیاتونه ورته سرخه دا واکه هغه د برق ریز ورته روان دي زړه یې خپل نور نه تشه په کې پیدا سي ایمان یې قوی سي د دې چې وې جنت د ورځ وینم ملایکه د دې چې وې زې وینم د دې چې لکه زچ الله ته ګورم دغه رقم هغه احسان په عبادت سره کم دي ان تعبد الله کانک ترا اشتد الله دغه سي عبادت وکړه چې وازه ورته ګور دا هغه وخت راځي چې انسان په ایمان کې قوت راغلي بر هر عبادت دغه سکه دي چې الله ته ګور مرته کوم نو کوم دی په چا په مخ کې ولاړ ورته ګور څنګه به تیار شي سم دم ولای کې دایس په خبره پوسیس موږ پر دا ولاړ به هیڅ سوال ونه کی او که بچا نه چورته ولاړ نو غیب دي جواب ته څنګه والی غیب دي یو افشاده ځان کړی داس لمز بکې تیس په اخر وو کې وو ګوري د څوک لمز کې پر یو افشاده زور د بل دی وسا کړی دا یو غړی چې اوس بیا پر دا بل کو ناټي زور کې دا د سکل اوس ته ځاته څه شمه نه کړ خو پر دواره په شوبه سدا ولاړې ک پر کو کې ک په قیام کې دا هغه وخت کول کیږي چې الته د ایمان نور راتي زیږي د بار الله پاک دغه سبوج لکه دای چورته ګوري حدیث کوي فئن لم تکن تراه فانه یرا کته و ځخ نه ویرم بار باندې خو می ویني نو دا الله څخه نه نه مې ژم دا یو د واسه پات پس یو علی ربهم یتوکل بل صفات دا دي د مؤمنانو چې وعلى ربهم خاص پر رب د دوی يتوکلون دي توکل توکل څه ته ویل کیږي توکل اعتماد قلبي دی پر یو چا باندې د زړه اعتماد د زړه اعتماد دا نه معنی چې به اسباب نه کاروم د مثال په تور بسګر دی راولاړیږي تاسو یو خوروار غنمې وای سش کال کړی بابا خوروار دی په خاور کې څنګه پاشله د خدای بنده خوروار خو به دې خوړلې وای خو سم دم غنم و مګر دا ودا یو سبب دی راشنه کیږ مګر راشنه کوي دای کوایس اعتماد پر الله دی وای الله پاک زخه ستا په اعتماد په خاور چل کوم دا غنم ماتي عباره څونه کښت چې حاصلات سره کم رقم شي انس دا غره رقم دی یو سړی دی مثال په تور اسباب برابرۍ خپل بچی بیا مدرسې ته تسلیم وي اغه نو اغه درانه درانه مصارف دی پسان دی پلانې دی دا اسباب دی دی الله پاک ما خو دغه پیسې او بازلې بلته مو ورکړي نور نو سمره پر تا د ک الله د په تقدیر کې لیکلی و برای چې یو شرک الله بعد راځي هغه غټ عجیب هغه ساده کښدی به برابر دار رقم شروف ته دا چی خدا دز د کړي دی الله په دماغ کې ولر ور کړي دی ک الله نه کول اسباب دی دا بنی توکل څه توکل کې اسباب مراعت ول اعتماد پر الله عز وجل کول دی ته توکل نه وای چې زما توکل پر خدای زړه اسمانه ځان راشه حکم چر ځای و مشتم خو بالا کې مرګ مړ به کې بلونه یا اسباب مراعت کده اسباب چې هغه څونه ک در جواز اسلام ور کړي دی او غونه ک در طلب اسباب مگر و توغل په اسباب توغل معنا دغه چې په اسباب کې غټه سي برګر سره چې خدای یې دی رسول یې بس دغه اسباب دی مراعت یې هغه سنه د مؤمن بل شان درېم دغه دی وعلى ربهم خاص پر رب دی يتوکلون د زړه اعتماد او توکل پر کې خپل امور ټول الله ته سپاري درېم صفت الذين يقيمون الصلاه الذين اغجد مؤمنان يقيمون چې دوی پره په پابند سره کوي اسوالات پابند دغه دی چې د سینې چې د ادبل منځونه زګر سره نه کوم په دا وخت کې از ما کار دی نو د کار سره لمونځ نه کېږي دا لمونځ چټوي دی یا غزه خو نه بده یم نو زه څنګه راکښېنم یا په پابندي دغه ده چې هغه الله ټاکلې پر هغه وختو باندې چې کوم ارکان دي کوم وجایب دي دا ګرځې ته تر سره کې بارم د اقامه د لمانځه بدل کېږي الذين اغد يقيمون چې دی برپای کوي مناسی داسې د کوي اسوالات لمونځ په پابندي سره پنځم صفت ومما رزقناهم ينفقون ومما او ده هغه څخه رزقنا چې مش پر رزق کړی دی هم ودیته ينفقون دی انفاق وي او مما دا هغه مال ورته چې تا ته اسانی جوړ کړ الله وي دا هغه مال څخه رزقنا چې مش پر رزق کړی دی هم ودیته معنا معلوم ستان نه دی ته چې د مور پیدا کېدل کپړی دی لا ولا کړو دی لس غړه او ته شي لاندو الله پاک اوس چې ستاسو د پاره موټران ولاړ دي تعمیران ولاړ دي اولادونه دي الله دا ګرد زما د طرفه څخه دي که ستاسو خپل ذاتی استحقاق وای ته خو هغه رقم له غړې راوتله پرسنه وای یو سرد بغواشه چې مال کې پرې کې مست پتن نو پر توګ دي نو نو د سر هغه له اوس دا ګرد چې الله زما د طرفه څخه نو ستاسو ده نو ستاسو خو نه دی امانت ستاسو په لاس کې هغه شاعر څنګه وای وای در حقیقت مالکی هر چیز خداست این امانت چند روز در دست ماست. و حقیقت که خود طول شان مالک الله پاک دی. مگر زما په لاس کې اوس امانت یو څه ورځې بیا رخصه کېږم بلته پاتېږم دا لاس پر لاس کېږي سره روان دي سړی چې پاګړي کې د ده په لاس کې دی چې وایي دا نو زما دی ستا نه دی د بل دی نو چې د بل مال دی نو تا ته مصرفول ولې زور غواړي او بل علا کله غوښتئ نو خو دې څلوېښتمه برخه یې غواړي یا په هغه زراعتي شیانو کې لسمه برخه غواړي نو دا ګردې د اسانۍ په دا جمله کې تا ته اسانه کوي مصرف و مما د هغه مال رزقنه چې موږ پرې سپر کړي دي هم دوی ته یونفقون دي انفاق کوي دا پنځه صفات یې دلته د چا ذکر کړل د مؤمنانو چې مؤمنان نو دغه کسان دي چې دا صفات پکښې کې نو هغه د انفاق خبر هم پکښې کې راله عبادات هم پکښې کې راله توکل هم پکښې کې رالی اصحابو موږ ټولو ته تسلي پکښې کې سوله چې توکل پر الله وکړي غنیمت چې هر چا ټول کړی دي سم دمې سره تقسیم کړي چې څنګه الله تقسیموي څنګه د الله تعالی رسول تقسیموي نو دا د بدر غزا باره پکښې کې راځي کرا کرا په تفصیل روزمره به بیا څه تفصیل په آیاتو کې راځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.